TVP Kultura, PKO Bank Polski, Hołk, WP.pl. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc. Niezależność. Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Misję utworzenia nowego rządu otrzymał od prezydenta obecny premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik PiS w nawiązaniu do decyzji prezydenta napisał, że to potwierdzenie wieloletniej tradycji konstytucyjnej. Z kolei Platforma Obywatelska i pozostałe partie opozycyjne pod koniec tygodnia mają mieć podpisaną umowę koalicyjną. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformułowania nowego rządu. Prezydent powiedział w orędziu emitowanym na antenach Polskiego Radia, że tym samym zdecydował o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Andrzej Duda podkreślił, że konstytucja reguluje kolejne kroki powołania Rady Ministrów. Jak mówił, wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak, jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. To właśnie Konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Prezydent Andrzej Duda poinformował również, że wyznaczył Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego na marszałka seniora, który poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, jak podkreślił to doświadczony polityk. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że decyzja prezydenta o powierzeniu misji sformułowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jest potwierdzeniem wieloletniej tradycji konstytucyjnej w naszym kraju. Przypomniał, że to właśnie PiS wygrało wybory do Sejmu. Wcześniej w Warszawie w siedzibie partii spotkało się Prawo i Sprawiedliwość. Po rozmowach rzecznik PiS Rafał Bochenek zaznaczał, że partia nie rezygnuje z możliwości zbudowania większości w Sejmie, a rozmowy nadal trwają. Premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście prowadzi takie rozmowy. Są prowadzone również rozmowy na poziomie właśnie tej koalicji rządowej, przyszłej. Z uwagi na to, że rzeczywiście pojawiają się sygnały z różnych środowisk politycznych, między innymi środowiska PSL-u, a propos właśnie ewentualnej współpracy. Wielu polityków jest sceptycznych, jeżeli chodzi o tę potencjalną, rzekomą koalicję, bardziej medialną niż faktyczną, bo przecież wciąż umowy koalicyjnej nie ma, jeżeli chodzi o to, co się mówi dzisiaj w mediach. Odnosząc się do samego spotkania przy Nowogrodzkiej, rzecznik mówił, że miało ono charakter organizacyjny, aby wesprzeć posłów, którzy pierwszy raz dostali się do Sejmu i przygotować się przed pierwszym posiedzeniem. Opozycja tymczasem przed świętem niepodległości ma mieć już umowę koalicyjną. Zapowiedział to przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Podczas spotkania we Wrocławiu były premier podkreślał, że prace nad ostatecznym kształtem umowy trwają. Będziemy gotowi do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed świętem niepodległości. W piątek liderzy, którzy prowadzili te prace, te rozmowy, będą mogli publicznie potwierdzić, że koalicja jest faktem, że uzgodniono oczywiście wstępnie, bo później w niedzielę będziemy musieli swoje gremia zwołać. Staramy się poważnie traktować ludzi, którzy się w to angażowali, uzyskać akceptację wszystkich środowisk, bo ja chcę, żeby wszyscy czuli się też za to odpowiedzialni. Szef PO powiedział też, że rozmowy koalicyjne są prowadzone w taki sposób, aby posuwać sprawy do przodu w tych kwestiach, w których nie zawsze ugrupowania mają identyczny pogląd. Prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Biały Dom poinformował, że rozmowa dotyczyła m.in. ograniczenia liczby cywilnych ofiar podczas ofensywy przeciwko Hamasowi. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Izraela rozmawiali o przebiegu operacji w Strefie Gazy, wysiłkach na rzecz uwolnienia zakładników i dostarczaniu pomocy humanitarnej. Prezydent podkreślił poparcie dla Izraela i konieczność ochrony obywateli tego kraju przed Hamasem, ale mówił też o konieczności ochrony palestyńskich cywilów i zredukowania ofiar wśród nich w największym możliwym stopniu. Przedstawiciel Białego Domu powiedział, że Biden i Netanyahu rozmawiali także o umożliwieniu cywilom dotarcia do bezpieczniejszych miejsc, aby zapewnić dostęp do pomocy humanitarnej. Kirby powiedział, że Biały Dom będzie nadal zabiegać o tymczasowe i zlokalizowane przerwy w walkach. Podkreślił jednak, że Stany Zjednoczone są w tym momencie przeciwne całkowitemu zawieszeniu broni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Górnik Zabrze wygrał z Krakowią 1-0 po golu Pawła Olkowskiego w 81 minucie. To był ostatni mecz 14 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spójrzmy na tabelę. Śląsk-Wrocław 30 punktów, druga jest Jagiellonia-Białystok 29, Lech Poznań na miejscu trzecim z dorobkiem 28 punktów. To wszystko po 14 kolejkach. Czerwoną latarnią tak zwaną jest ŁKS Łódź, miejsce 18, a przedostatnie miejsce Ruch Chorzów i właśnie tutaj pojawiła się informacja na temat następcy Jarosława Skrobacza, który stracił dziś posadę trenera niebieskich. Od dziś Ruch w Ekstraklasie ma prowadzić dotychczasowy asystent trenera Skrobacza, a więc pan Woś. Grała dziś też Fortuna Pierwsza Liga. Na zakończenie 14 kolejki piłkarze Chrobrego Głogów wygrali ze Zniczem Pruszków 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 82 minucie Mikołaj Lebedyński. W tabeli prowadzi Odra Opole, punkt przed Arką Gdynia i 2 punkty przed Lechią Gdańska. Co tam słychać na polskich siatkarskich parkietach? Pałac Bydgoszcz przegrał z Unii Opole 1-3 i to piąta jest kolejka ekstra klasy siatkarek. Najlepszą zawodniczką tego spotkania została uznana środkowa drużyny z Opola Katarzyna Połeć. W ligowej tabeli na prowadzeniu BKS Bielsko-Biała na remisie punktowym z Chemikiem Police i 3 punkty nad Grot Budowlanymi Łódź. Trwa mecz siatkarzy w Plus Lidze i tutaj Kędzierzyn, Zaksa Kędzierzyn Koźle 24-22 prowadzi z Norwidem Częstochowa w końcówce pierwszego seta. Planowo za półtorej godziny na tymczasowy kort w Cancun wyjdą Iga Świątek i Amerykanka Jessica Pegula. Stawka tego meczu podwójna, bo nie tylko tytuł nieoficjalnej mistrzyni świata w tenisie, ale i ewentualny powrót Igi Świątek na pozycję numer 1 w rankingu WTA. Musi tylko wygrać, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Patrząc na ich ostatni bilans, no w tym roku 2023 dwukrotnie jako zwycięzczyni wychodziła z potyczki Jessica Pegula, ale wcześniejsze spotkania wygrywała Świątek, więc mimo tego, że ma korzystny z tym bilans, będzie to bardzo ciężki mecz dla Igi i no trzymajmy kciuki, że któraś będzie musiała zagrać słabiej troszkę w tym turnieju, bo jak na razie obie grają koncertowo i tą zawodniczką, która zagra słabiej, będzie Amerykanka, a po końcowy trumf sięgnie Polka. I jeszcze informacja z Francji, dokładnie z Metz, gdzie Jan Zieliński i Hugo Nys awansowali do ćwierćfinału debla ATP. Rozstawieni z jedynką Polak i Monakijczyk wygrali z Holendrem Sanderem Arendsem i Meksykaninem Miguelem Angelem Reyes Varelą 6-3, 6-7 i 10-1. Kolejnymi rywalami Zielińskiego i Nysa będą Włoch Fabio Fognini i Francuz Pierre-Hugues Herbert. Tej nocy praktycznie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 4-5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie i 9 nad morzem. W ciągu dnia zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe i lokalne rozpogodzenia. Miejscami na północy oraz południu słabe opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od 8-9 stopni na północy do 13 na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

1993 roku dziennikarze Radia France International uczynili wyprawę płytą tygodnia, wyobraź sobie. To jest ta płyta, z której pochodzi utwór piosenka Barowa. A w zeszłym tygodniu przedstawialiśmy zespół The Opposition, a to właśnie Markus Bell z tego zespołu produkował kolejny album Manku pod tytułem Twój Wstyd. To taka była czerwona okładka z damą ostrzyżoną na zero. Pamiętasz taką płytę? No pewnie. No to pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. A teraz zapytam cię, czy pamiętasz takiego dżentelmena, który nazywa się Aphex Twin? Co przygotowałeś z tego niezwykłego, technoidalnego, ambientowego człowieka? To jest kolejna nasza archeologia, poszukiwania archeologiczne w zakresie muzyki tanecznej. Rok 1992, płyta Selected Ambient Works 85-92. Kawałek pewnie pochodzi jeszcze z końcówki lat 80. Aphex Twin wtedy miał lat, zdaje się, 17 albo 18, a już wtedy nagrał kilka utworów, które do dzisiaj uznawane są za żelazną klasykę ambient techno. Przed nami Aphex Twin. Thank you. pomyśleć, że takimi utworami Richard D. James, czyli Aphex Twin, rozpoczynał swoją karierę, a potem miały się wydarzyć takie płyty jak Selected Ambient Works 2, Richard D. James album I Care Because You Do i jeszcze wiele, wiele innych płyt, które no, były właściwie można powiedzieć spokojnie trzęsieniami ziemi, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną lat 90., ale też początek lat 2000. Ale to jest zastanawiające, że gimnazjalista tak umie wbity, nie? O tak, bardzo zdolny człowiek, bez wątpienia. No a my teraz będziemy absolutnie nie szarlatanić, tylko po prostu absolutnie na serio idziemy w świat, nie wiem jak to nazwać, Britpopu. Oj nie, Matchesteru chyba bardziej. No takie coś fajnego. Jedyna rzecz, którą wiem, szarlatani, myślę, że przebojowe. Oh, Był kolorowy rok 1990, płyta Some Friendly zespołu The Charlatans. Zdecydowanie wolę, kiedy mówimy o tej muzyce Manchester niż proszę Britpop, bardzo. Choć faktycznie niektórzy... Ale jest popowo. Niektórzy jest ten popowo. Britpop tam wrzucają. A ja teraz będę wyliczał, bo państwo nam co chwilę kolejne wspaniałe propozycje dają. W tym dwa polskie. Na trzeciej fali, na profilu facebookowym trzeciej fali. Depeche Mode Stripped w wykonaniu Rammstein. Kasia Kowalska, No Quarter, Led Zeppelin. Killing Joke, The Weight, Metallica. No Doubt, It's My Life. To graliśmy akurat, czyli Tok Tok i Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ale niestety nie podali państwo, kto miałby to zrobić. Czy na przykład Tori Amos, czy jakiś inny zespół. Tych coverów Enjoy the Silence było całkiem, całkiem sporo. A my sięgamy po wypróbowany zespół, który mógłby w sumie zagrać nawet w Polskim Radiu 24, bo to jest taki wyjątek jedyny, bo Talking Head zagrało. Nagranie z 80 roku, to jest czwarty album tych głów gadających, wyprodukowany przez Briana Eno i nagrywany na Bahamach, no więc będzie trochę takiego nasycenia felon kutim, afrykańską polirytmią. Czego tam nie będzie po prostu? Funk, zabawa, elektronika, no warto posłuchać. Niech gadają. And you may ask yourself, where is that large automobile? Talking Heads Once in a Lifetime. Płyta Remain in Light to jest taki album, po wydaniu którego Talking Heads osiągnęło wielką sławę komercyjną, ale również mam wrażenie, że taki artystyczny szczyt, z którego zresztą przez dosyć długi czas nie schodzili. David Byrne, wspaniała postać, tutaj można o nim bardzo dużo mówić też, wielokrotnie puszczaliśmy jego utwory, prezentowaliśmy jego utwory w trzeciej fali. No historia, bardzo lubię tę płytę, myślę, że spokojnie może funkcjonować jako klasyka. A teraz tort, świeczki, 100 lat śpiewane na pełnej parze, bo wczoraj miały miejsce 60. już urodziny chyba najbardziej utytułowanego słuchacza trzeciej fali, Zygmunta Staszczyka, twórcy Tilawu, którym mam nadzieję jest dla państwa też kapelą ważną. I na naszej stronie trzecia fala pościg, pod którym bardzo was proszę, napiszcie parę ciepłych słów do Muńka, z pewnością przeczyta i oraz wymieńcie te utwory, które szczególnie dla was były ważne i w jego historii. I które kochacie. Tak, to będzie nagranie z płyty przedwylewowej, ostatniej przedwylewowej płyty, płyty zatytułowanej Tilaw, która na pewno nie jest moją ulubioną, ale Pielgrzym wyszedł bardzo dobrze. Ruszamy z Pielgrzymem. Zygmunt, żyj nam milion i dużo miłości rock'n'rolla. 100 lat. Pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Muzyka. czy pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. A słuchaliśmy my Zygmuntowe zagranie urodzinowe. Bardzo ci dzięki, Zygmunt, za wszystkie twoje działania i za 30 lat znajomości. Także szacun. I 100 lat po raz kolejny. A przed nami nowość. Monik Staszczyk bardzo lubi co najmniej dwie osoby, które tworzą zespół, który za chwilkę zagra. Lola Tolharsta z pewnością. O, Jego, tak. On jest kierowcem. Tak. And the Banshees również. Jackknife Lee to jest w ogóle ciekawa postać, bo to producent, który współpracował z YouTube, Block Party i wieloma z R.E.M. również. No wspaniała płyta. Jestem niesamowicie zaskoczony płytą, która ukazała się tego właśnie tria. Słuchałem jej, pisałem o niej, bardzo się, mówiąc krótko, z niej cieszę. Tym razem zagramy utwór instrumentalny z udziałem Edge'a z YouTube. Świetna utwór. Płyta w ogóle, to już mówiliśmy parę wspaniała. Razy, ale jeśli ktoś jeszcze tego nie wypróbował, to niech próbuje. Koniecznie. A przed nami Noc Ciemna, Noce Oscura. Nie będą Państwo rozczarowani. Na pewno ci, którzy podchodzili do tej płyty, lol, po latach, coś dłubie. A zawstydził Robercika, prawda? Zawstydził w ogóle na wszystkich, którzy tak myśleli, bo to jest płyta niezmiernie udana, bardzo mądrze skomponowana i spójna, mimo że tak wiele postaci się tam pojawia trochę z różnych bajek. Bardzo, bardzo dobrze jest posłuchać tego, zwłaszcza nocą, jadąc samochodem z Warszawy do Częstochowy, bo tak miałem wczoraj przyjemność. A, The zapowiedzieli światowe tournée na 2024 rok. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy obejmie ono również Polskę. Byłbym bardzo, bardzo rad. Jak jest światowe i bez Polski to w ogóle nie jest światowe. No, to właściwie to jest... trzeba było Mattowi Johnsonowi to napisać. Tak. Ale The w związku z tym musi pojawić się w trzeciej fali. August and September 1989 rok z płyty Mind Bomb. I started going out of my head in a tiny hotel room, lying naked on a bed. I knew what you were doing, and I knew what you'd done. Your life with me was ending, your new life had begun. Ależ to by było usłyszeć Matta Johnsona na żywo w jednym z warszawskich klubów, a może raczej hal, prawda? DD na maksa. Ale jeszcze jedna ważna informacja. Otóż Peter Murphy na swoim profilu facebookowym przedstawił takie ciemne tło, na którym pulsuje data 8 listopada i nie wiadomo za bardzo, o co chodzi. Czy o coś solowego Petera Murphy'ego, czy o coś, co się wiąże z zespołem Bauhaus. Tego nie wiemy. Liczymy na to, że będzie to coś wielkiego. Bardzo zapraszamy do tego, żeby państwo śledzili co tam u Petera Murphy'ego. Będziemy śledzić. A my bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje przeróbkowe, które spływają bardzo szerokim strumieniem. Czyż przypomnę, że na naszym profilu facebookowym Trzecia Fala okazja, by złożyć Muńkowi życzenia. Spóźnione jednodniowo, ale no, wczoraj nie mieliśmy audycji, więc składamy dzisiaj. Dopiszcie parę ciepłych słów od siebie i napiszcie, który utwór Tilawu szczególnie na was wpłynął albo wywarł jakieś miłe wrażenie czy wspomnienie dziś powoduje. No a my idziemy do podwójnego wydania warsztatu. Warsztat przeróbek. No trudno, głośniejszy zespół. Znaczy nie jest jeden uwolnić się głośniejszy od tego zespołu. Tak. Nie możemy się od tego zespołu i nie mówimy wcale teraz o Stonesach, którzy będą tu w roli głównej, tylko Duran z ostatniej płyty, na której sporo coverów, interpretacji przeróbek, tak specjalnie mówią. Niektórzy nie lubią tego słowa cover. Moim zdaniem całkiem fajne jest, ale cóż. Ale będzie to właśnie Stones, The Rolling Stones, o których braku mówiłeś ostatnio w Trzeciej Fali. Nadrabiamy w takim razie Duran Painted Black. Rafała Porzezińskiego. Marku, takiego Duran nie znałem. No i lubię. Przyznam szczerze państwu, że Marek mnie zepsuł zupełnie i zacząłem lubić Duran. No ale tak bywa czasami. Z kim przestajesz? To była nowość jedna z czterech dzisiaj, a teraz będzie czwarta. I też coverowa. Bardzo ciekawa. Myślę, że to nagranie dla państwa jest niezmiernym powodem do wzruszeń. Karaś i Rogucki wzięli się za grupę Rezerwat, zrobili to ze smakiem. My dziękujemy państwu za to, że byliście dzisiaj z nami. Kłaniamy się, życzymy, żebyście dobrze spali albo się bawili, co tam chcecie. Dobrej nocy. Zaopiekuj się mną. jak za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodów brak. Zaopiekuj się mną mocno tak. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jazzowa jesień w Bielsku Białej. Od 15 do 19 listopada. Festiwal stworzony przez Tomasza Stańko. W tym roku kobiece oblicze jazzu. Na scenie między innymi Marita Alban Juarez, orkiestra Aleksandry Tomaszewskiej, Teoniki Rożynek z Brodką, sekstet Kasi Pietrzko i Sun Mi Hong. Latin jazz, afrofolk, awangarda i jazzowy big band. Wszystkie oblicza kobiecego jazzu na jednym festiwalu. Bielsko Biała od 15 do 19 listopada. Bielskie Centrum Kultury. Bilety na www.bckbielsko.pl. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce...